Euron.pl/serwisanci. Zapraszamy do reklamy. Innowacje 2021. Ranking Polskiego Radia promujący nowatorskie projekty wdrażane przez polskie firmy. Wyróżnienia za najlepsze rozwiązania ekologiczne i społeczne. Nagrody za najbardziej innowacyjne usługi oraz rozwiązania jakościowe. Laureatów pierwszej edycji rankingu poznamy 26 marca podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Więcej na innowacjepolskieradio.pl. Patronat honorowy nad rankingiem Innowacje 2021 objął minister aktywów państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 marca. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Będą nowe obostrzenia, które mają zatrzymać trzecią falę zakażeń. Szczegóły ogłosi za godzinę premier. Wobec prezes Związku Polaków na Białorusi toczy się postępowanie karne. Milicja przeszukała siedzibę związku w Grodnie. W japońskiej Fukushimie wystartowała sztafeta z olimpijskim ogniem. Za godzinę konferencja premiera i ministra zdrowia. Mateusz Morawiecki ma ogłosić nowe obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się brytyjskiej mutacji koronawirusa. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że mogą zostać zamknięte sklepy z materiałami budowlanymi i sprzętem RTV. Możliwe jest też zamknięcie żłobków i przedszkoli. W obecnej sytuacji wskazane jest takie rozwiązanie, mówił w Polskim Radiu profesor Jacek Wysocki z Rady Medycznej przy premierze. Z epidemiologicznego punktu widzenia byłoby lepiej te placówki zamknąć, dlatego że my obserwujemy u dzieci wzrost liczby zakażonych dzieci. Tak jak średnio jesienią mieliśmy 200-300 dodatnich wyników u dzieci, tak mamy zaraz koło 1000, więc pogarsza się. Natomiast jest ten problem, że jeżeli drastycznie zamkniemy przedszkola i żłobki, to ubędzie nam ileś pielęgniarek, młodych lekarek czy lekarzy, znikną z miejsc pracy. Wczoraj w Polsce wykryto blisko 30 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej od wybuchu pandemii. Zmarło 575 osób. Prezydent wezwał do zapewnienia jak najszerszego dostępu do szczepionki przeciw COVID-19. W wystąpieniu do Korpusu Dyplomatycznego w Polsce Andrzej Duda mówił o wyzwaniach związanych z pandemią. Zadaniem niecierpiącym zwłoki jest kwestia zapewnienia jak najszerszego dostępu do szczepionek przeciw COVID-19. Apeluję, aby już powstałe szczepionki, a także te będące w fazie testów, stały się dobrem ogólnoludzkim, z łatwym i tanim dostępem dla każdej społeczności. W sytuacji, gdy na jednej szali mamy ekonomiczny zysk, a na drugiej życie i zdrowie, wybór jest oczywisty. Ze względu na epidemiczne obostrzenia nie było możliwe tradycyjne spotkanie prezydenta z ambasadorami akredytowanymi w Polsce. Nagranie z przesłaniem głowy państwa zamieściła w sieci Kancelaria Prezydenta. Białoruska prokuratura wszczęła postępowanie karne wobec prezes Związku Polaków w tym kraju. Angelika Borys i inni polscy działacze na Białorusi usłyszeli zarzuty podżegania do nienawiści na tle religijnym i narodowościowym. Nad ranem milicjanci wkroczyli do siedziby związku w Grodnie. Przeszukali też mieszkania kilku działaczy, w tym Andrzeja Poczobuta. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń zapowiedział w Trójce, że ta sprawa zostanie poruszona na forum europejskim. To oczywiście skandal i dowód na to, że władze białoruskie eskalują konflikt z polską mniejszością. Nie ma żadnych podstaw do tych zatrzymań. Reakcja dyplomatyczna wobec zatrzymania pani Angeliki Borys już miała miejsce. Kolejna powinna być jeszcze ostrzejsza i to będzie kwestia, która będzie stawiana przez nasz MSZ wobec władz Białorusi, ale także podczas posiedzenia Rady Europejskiej. Wczoraj szefowa Związku Polaków na Białorusi została skazana na 15 dni aresztu w związku z organizacją Jarmarku Kaziukowego w Grodnie. Bez udziału publiczności i tradycyjnych owacji w Fukushimie wystartowała sztafeta z olimpijskim ogniem. Za niespełna 4 miesiące dotrze on na stadion w Tokio. W sztafecie weźmie udział około 10 tysięcy osób. Ogień odwiedzi wszystkie prefektury Japonii. Jest ich blisko 50. Ceremonia rozpoczęcia sztafety miała miejsce w symbolicznym dla Japończyków miejscu, które dokładnie 10 lat temu zostało zniszczone przez falę tsunami wywołane wskutek trzęsienia ziemi. Ostatni tydzień marca to także czas, kiedy zazwyczaj tysiące turystów przybywało do Japonii, aby podziwiać kwitnienie wiśni. Ze względu na pandemię koronawirusa ceremonia rozpoczęcia sztafety z olimpijskim ogniem w Fukushimie była zamknięta dla publiczności. Doszło tam również do protestu przeciwko organizacji igrzysk. Choć w liczącej ponad 126 milionów mieszkańców Japonii od początku pandemii odnotowano 9 tysięcy zgonów z powodu rządu koronawirusa. To wczoraj w japońskiej stolicy wykryto największy dobowy wzrost zakażeń w tym miesiącu o 420 przypadków. Ponad 80% Japończyków uważa, że Igrzyska Olimpijskie w Tokio powinny zostać odwołane lub ponownie przełożone. Japoński rząd zdecydował jednak o ich przeprowadzeniu. Święto sportu odbędzie się bez udziału zagranicznych kibiców. Japońskie władze zaapelowały też do przywódców państw o jak najmniejsze delegacje oficjalne podczas olimpiady, która rozpocząć się ma 23 lipca. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno, z przelotnym deszczem i mrzawkami, głównie na Warmii i Pomorzu. Najcieplej na południowym zachodzie, w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry do 14 stopni, w centrum od 10 do 13. Najniższe temperatury na krańcach wschodnich, tam 7-8 stopni. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Ekiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w euro. Za każde wydane 1000 zł od razu obniżamy paragon o 100 zł. Na przykład laptop HP Pavilion 15. Procesor mobilny AMD Ryzen 5 w promocji za 3199. Taniej o 300 zł. Smartfon Xiaomi Mi 10T Pro w promocji za 1999. Taniej o 200 zł. Szczegóły na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Niech będą święta i niskie ceny w Lidlu na Wielkanoc. Coca-Cola 2 litry 40% taniej, 4,39 za butelkę przy zakupie 4-paku. A czekolada Kinder pół metra, tylko 9,99. Lidl, niech będą święta i lidlowe ceny na Wielkanoc. Wy, którzy podejmujecie się zadań z gatunku niemożliwych, którzy dotrzymujecie nawet najbardziej napiętych terminów, którzy nigdy nie zawodzicie, to dni dla was. Dni profesjonalistów w Peugeot. Poznajcie wyjątkową ofertę niezawodnych samochodów dostawczych Peugeot. Peugeot Partner Expert Boxer dostępny od ręki w salonach i online na dostawcze.peugeot.pl. Przyjdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla twojej firmy. Barbara, weź podkręć radio. Ale czemu, Marian? Oj, podkręć proszę, Media Expert Days są. 48 godzin turbo rabatów. O, i raty 0%. A, dobra. Media Expert Days. Tylko 48 godzin turbo rabatów. Nawet 80% taniej. A do tego raty 0% na tysiące produktów. Telewizory, laptopy, zmywarki, pralkosuszarki i smartfony w super niskich cenach. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowo. Rokowo. 9 minut po godzinie 10. Witamy Państwa. Marek Pawlukiewicz, Michał Jakubik. Mówiący te słowa Marek Wiernik do godziny 11. No postaram się, aby nastrój nam się być może poprawił, bo jesteśmy lekko czy też bardziej poddenerwowani. No w każdym razie będą te łagodniejsze odmiany rocka. Najważniejsze, żeby było well i all right. No to przypominamy sobie, to będzie jedna z największych w dziejach grup muzycznych. Blind Faith. Thank you. Tak, no fantastyczna solówka na pianie Stevie'ego Winwooda, a wcześniej charakterystyczny riff gitarowy Erika Claptona. Niesamowita historia. Proszę Państwa, to był rok 1969. Supergrupa Blind Faith. Tylko w tym roku grała, dała trochę koncertów, nagrała płytę. Taki koncert to wielki w Hyde Parku dla 100 tysięcy ludzi, ale się tam działo. To był koniec supergrupy Cream, to był koniec zespołu Traffic, stąd Eric Clapton, stąd Steve Winwood, Ginger Baker też z Creamów, jeszcze dodatkowo Rick Grech. No i ta okładka, która pozostała w pamięci, myślę, że wielu słuchaczy pamięta tę okładkę. Ja nie będę opowiadał, bo trudno opowiadać okładki płytowe. Tak się tylko zastanawiam, czy ona by przeszła teraz, w tych czasach. Proszę sobie zerknąć, przypomnieć, jeśli ktoś z Państwa nie pamięta, jak to wyglądało. No dobrze, Ginger Baker, wspomniałem, też grał w zespole Blind Fair, jeden z największych, najwybitniejszych bębniarzy w historii. Niestety też w świętej pamięci. I a propos bębniarzy, przypomniałem sobie song, który powraca do mnie tak co kilka miesięcy. O bębenku, tak nazywa się piosenka, nagrał ten utwór niejaki Bukowski. To jest człowiek, który tak, z jednej strony debiutant, bo dopiero od niedawna pod własnym nazwiskiem występuje i nagrywa, no ale wcześniej mocno zaistniał na przykład na alternatywnej scenie gliwickiej, w kilku zespołach pokazywał się, no a teraz świetna grupa twórców wraz z Mariuszem i Piotr Pawłowski z Made in Poland i z CPR i Darek Dusza, Śmieć Kliniczna, redakcja, Leszek Biolik. W tym towarzystwie oczywiście jakiś czas temu też Republika. Świetne towarzystwo, no i teraz przypomnijmy sobie Bukowskiego i to będzie ten song o bębenku. Czy mnie rak nieuleczalny? czysty jak kryształ. Dziecka śmiech. Tak chciałbym mieć blaszany bębenek, gdy dzieje się źle. Palić w niego ile sił. Tak chciałbym mieć blaszany bębenek, gdy dzieje się źle. Palić w niego ile sił. Bukowski. To jest dobre, świetna produkcja o bębenku. Proszę Państwa, to teraz będzie w programie Młodzieniec z Londynu. Z kolei to jest ciekawa postać, no młodzieniec, bo to jest rocznik 98, dzieciak praktycznie, dwie płyty ma na koncie. Ta najnowsza kilka miesięcy temu ukazała się, no i dobrze została przyjęta. To taki trochę zwrot w kierunku glam rocka starego, ale jednocześnie jest bardzo melodyjnie, przyjemnie. No ma talent Declan do pisania ładnych melodii. Karierę w zasadzie rozpoczął od wygrania konkursu w Glastonbury, to jest to miejsce, gdzie ten wielki festiwal rockowy odbywał się, no w tym roku też niestety nie odbędzie się z tego, co wiemy. Natomiast na tej płycie Declana, Declan McKenna za chwilę nam się pojawi, trójkowo, rockowo, przebojowo, tak można powiedzieć. Świetnym przebojem jest ten utwór Rapture, Declan McKenna. Shit. First you'll find a promise. ale trochę pokrzyczał. Mieliśmy trochę brudnych gitar, ale przebojowo było. Proszę Państwa, tak samo przebojowo było w czasach zespołu wielkiego, zespołu Talking Heads. Ja od czasu do czasu przypominam utwory Davida Byrne'a z jego solowych krążków, ale pomyślałem sobie teraz o gadających głowach, bo to przecież no, cała masa wspaniałej muzyki na przeróżnych płytach. No i sobie przyniosłem płytę Little Creatures. Na tym albumie no, kilka wielkich utworów i ten tytułowy, i Road to Nowhere, i And She Was, ale taki wydaje mi się za mało doceniany utwór nosi tytuł Walk It Down z tego właśnie albumu. David Byrne, koleżanka, koledzy, a zatem proszę bardzo, Talking Heads. Hang on to what I got. Jest dokładnie 10.30, trójkowo-rokowo, no i było przebojowo. Można? Można. I alternatywni, i nowofalowi, i Talking Heads. To już poza nami. Proszę Państwa, kiedyś, dawno, dawno temu, w latach 50., jak rodziła się muzyka rock'n'rollowa, pojawili się ci bohaterowie rock'n'rolla, najwięksi, ci geniusze, między innymi Jerry Lee Lewis. Wszystkie te utwory, które powstawały, to były hity, przeboje, jak zwał, tak zwał, ponadczasowe w każdym razie kompozycje. Jerry Lee Lewis, jeden z tych największych, zorganizował sobie różne sesje nagraniowe, zapraszał też największych współczesnych i teraz taka mała próbka. No to będzie rock'n'rollowy klasyk, bo to będzie Rollover Beethoven. Ale i będą Państwa ulubieńcy. No John Mayer na gitarze, nie muszę rekomendować, wiadomo o co chodzi. Za bębnami Ringo Starr, tak jest. No i w roli głównej oczywiście Jerry Lee Lewis. Take a little rhythm and blues. All right, baby. Oh, she wiggles like a bow worm, dances like a spinning top. Got a crazy little pony walk, see a building rock. She's got a $100 bill that'll never stop. Roll over, Beethoven. Roll over, Beethoven. Roll over, Beethoven. Look at Willie Beethoven. Roll over, Beethoven. Take a little bit of blue. Let's get down on. Było trójkowo rock'n'rollowo. I Jerry Lee Lewis w roli głównej, John Mayer na gitarce tam przygrywał, jeszcze Ringo Starr sobie pobębnił. No a teraz coś zdecydowanie bardziej współczesnego. Tak się zastanawiam, przyglądam się tym różnym bandom, artystom, którzy zmieniają się. Ale to normalne, no świat się zmienia, wszystko się zmienia, muzyka też się zmienia. Taki zespół ze Szkocji, The Waterboys, też się bardzo zmienia. No co innego grał Mike Scott z kolegami w latach 80., czy nawet w 90., potem zresztą odszedł na jakiś czas, powrócił. No i mamy od, no to nie, to w sierpniu będzie rok dopiero, płyta Good Luck Seeker. No i są tam zaskakujące utwory. Myślę o tych starych płytach zespołu The Waterboys. To posłuchamy teraz sobie coś nowego. Freak Street, tak nazywa się ten utwór. I The Waterboys. I don't know who's playing there, this is just new. Zero to her, she was faithful to me. I became a hero to her, then she was grateful to me. Then Emperor Nero to her, and she was hateful to me. It happened on Freak Street. It happened on Freak Street. Number 2A, did we ever hang out at the place? I floated with her, I drifted with her, showboated with her, and grifted with her, was misquoted by her, and uplifted by her. I no longer cared, but I was still keeping score. Like a rat in a snare, I came back for more. Bewitched by her hair and the perfume she wore, she left me standing there in a secondhand store. It happened on Freak Street. It happened on Freak Street. Freak Street. Freak Street. Freak Street. Freak Street. Freak Street. Freak Street. Freak Street. Freak Street. Freak Street. Upstairs. Not quite jazz. Tak, no tak jest teraz The Waterboys. Proszę Państwa, a propos wody, tu mieliśmy wodnych chłopców, teraz będzie stocznia i będą nasi artyści. Wracamy do polskiej muzyki. Przy okazji Bukowskiego wymieniłem nazwisko Piotra Pawłowskiego. To on się tu pojawi za chwilę. Będzie na wokalu Rafał Jurewicz, no i oczywiście Michał Miegoń i bardzo ważna postać w zespole The Shipyard, twórca Kiev Office. Okładkę do tej płyty zespołu The Shipyard, bo jesteśmy przy krążku Niebieska Linia. Joanna Kucharska, więc też artystka z orkiestry Kiev Office. No takie nadmorskie towarzystwo, świetna płyta, bardzo dobra muzyka. I pozostańmy przy temacie wody, wodnym. Będzie więcej wody, bo będą oceany. Zatem zespół The Shipyard. Zgasły pochodnie. Zostaliśmy rozbitkami. 100 lat samotnie. Gdzieś pomiędzy pustyniami. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean. Zostaliśmy kochankami. Tak niebezpiecznie. Gdzieś pomiędzy biegunami. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean. Oh. Ocean budzi się. No ładna. The Shipyard. Z nad morza naszego grupa. Proszę Państwa, to co, może wrócimy do Szkotów? Mieliśmy kilka minut temu Mike'a Scotta z The Waterboys z kolegami. Teraz sobie przypomnimy, no niestety, odszedł 2011. 10 lat, tak, Jerry Rafferty, proszę Państwa, świetny artysta, kojarzony oczywiście z utworem Baker Street, ale cała masa innych świetnych utworów na koncie Jerry'ego, jeszcze z zespołem Steeler's Wheel w latach 70. Ja teraz przypomniałem sobie o płycie, to był początek lat 90. Album zatytułowany On a Wing and a Prayer i zagram Państwu, chyba bardzo rzadko pojawia się na antenach radiowych ten utwór, a nosi tytuł Time's Caught Up on You, Jerry Rafferty. One night, you'll stand again in the spotlight, and everything will be alright, and you'll wake up from this dark night of the soul. We'll be right back. tak grał i śpiewał na początku lat 90. Jerry Rafferty. No i teraz, proszę Państwa, coś bardzo nowego, bo premiera miesiąc temu odbyła się oficjalna premiera albumu, czwartego albumu zespołu, o którym sporo się teraz pisze, mówi, The Pretty Reckless. Chociaż grupa już ponad 10 lat funkcjonuje w Nowym Jorku, ten zespół powstał, no i ta niesamowita dziewczyna na froncie, Taylor Momsen. Z reguły bardzo energetyczna, to akurat w utworze, który teraz Państwu zaprezentuję, jest spokojniejsza aniżeli zwykle to się dzieje, ale bardzo przyjemna. Kompozycja ładnie zaśpiewana, Got So High, tak nazywa się ta piosenka. Płyta cała ma bardzo groźny tytuł, Death by Rock and Roll, ale utwór zresztą proszę posłuchać, The Pretty Reckless. Turned out, wasted, confused, complacent, die. Lost my center, suppose I meant to hide. Szalona na co dzień artystka, no, wzięła sobie coś na uspokojenie. Got So High z nowiutkiej płyty. Proszę Państwa, kiedyś powstał taki projekt jednorazowy, supergrupa w zasadzie, bo tam Billy Corgan się znalazł, on tym kierował, oczywiście The Smashing Pumpkins, ale jeden z kolegów z orkiestry Perfect Circle, no w każdym razie taki twór artystyczny o nazwie Złon. Jedna płyta, dwa lata to mniej więcej funkcjonowało, no ale kawałek świetnej muzyki przy okazji powstał i teraz mała próbka tego, co Corgan z kolegami tworzyli pod szyldem Złon. Utwór nosi tytuł El Sol. We'll be right back.